mokonzi monene akembo lokumu na yawe akembo mokonzi monene Natatoni bonzambe na yo Oyo kufela ki ngai Yo futa ki nyongwa masumu na ngai Yango na yembe liyo Yango na sanjo liyo Kembo Kembo na yawe Lokumu na yawe Lokumu na yawe Oh kembo Mokonzi monene Akembo Kembo na yawe Lokumu na yawe Lokumu na yawe Oh kembo Kembo na yawe Mokonzi monene Mokonzi monene Nani na likolo akoka nina yo Elombe mobali omikoka Ozali mopanga yo banga kamone na nzetete Okotanga motema yo langusana ah, Nakoma ko yemba yemba ko bina bina Mabanzo kakase yo nzambe nanga Oh oh baba nanga Ah Yesu Masia bolingo sukate Natale la si yo kembo Lokumu na yawe Lokumu na yawe Kembo Kembo na yawe Mokonzi monene Kembo Kembo na yawe Lokumu na yawe Lokumu na yawe Kembo Mokonzi monene Tika ete kembo lokumu masanzo lezonge pana yo Ngana pesa yo masanzo li bongo yo kitisa mapamboli Tika ete loyembo nanga etumba maloko lambeka Oye kokoma esika efandi yo esantu Yo zali na yo miso ya bae oyo bamona kate Mobondisi ya mitema oyo etutisa ma Ngana koma intouchable kaka pona yo yesu Ngana bomba mana yo, yo pe yo bomba mana tata Nani ako simbanga Na mituni nani ako simbanga Tika ete kembo lokumu masanzo lezonge pana yo Ngana pesa yo masanzo li bongo yo kitisa mapamboli Tika ete lo ye molanga eto mama loko lameka Oye koko mae sika efandi yo esantu o Yo zali na yo miso ya baye Mobondi si ya mitema Oyo etu tisama Yango tikete kembo lokumu Masanzo lezonga na yo Kembo na yawe Libonza la kukwa Ese pelisa nzambe Mokano na nzambe Ponanga Yonde Moninga malamu Nzela ya solo Mokonzi monene pesa bomoi ya seko Yemo na yawe Nzambe